Tiana Primera Hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui ens centrem en una iniciativa impulsada per la Regidoria d'Esports per mostrar el rebuig a la violència de gènere. Però en l'informatiu d'avui també tractem d'altres qüestions. Ho repassem tot seguit en titulars. Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, el pròxim 25 de novembre, la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Tiana ha impulsat una acció del teixit esportiu local de solidaritat amb les víctimes i de rebuig a aquesta xacra social. Per aquest motiu ha fet arribar una carta a les entitats esportives tianenques per tal que aquest cap de setmana els jugadors portin un llaç de color violeta com a símbol de la seva suma a la lluita contra aquesta problemàtica. Aquest mes de novembre ha entrat en funcionament el nou punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina, ubicat al local de l'Associació de Veïns del Barri de la Virreina. L'obertura d'aquest servei té com a objectius oferir informació sobre el parc i orientar i atendre els visitants perquè gaudeixin de l'entorn natural de Tiana. Un centenar de persones s'han aplegat aquest dimecres a la sala Albéniz per participar un any més al berenar de socis del Casal d'Avis de Tiana. Els assistents han gaudit d'aquest acte de germanor que organitza anualment l'esplai de la gent gran i que permet reunir un gruix important d'associats on no hi ha faltat la música ni el ball. I en esports, el Club Voleibol Tiana continua en un moment de forma molt bo després d'haver disputat les primeres 5 jornades del campionat de Lliga. L'equip va derrotar el Valldoreix a l'última jornada per un contundent 3-0 i s'ha alçat fins a la tercera posició de la segona divisió catalana. Tiana, primera hora. Notícies. Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere el pròxim 25 de novembre, la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Tiana ha impulsat una acció del teixit esportiu local de solidaritat amb les víctimes i de rebuig a aquesta xacra social. Per aquest motiu ha fet arribar una carta a les entitats esportives tianenques per tal que aquest cap de setmana els jugadors portin un llaç de color violeta com a símbol de la seva suma a la lluita contra aquesta problemàtica. Ho explica el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tiana, Jordi Monturiol. El que fa la regidoria és donar, tenir empatia i ser solidari amb les víctimes, posant de manifest que els esportistes puguin col·laborar i puguin fer extensiu el no a la violència de gènere. Prenent com a referent les entitats esportives de Sant Adrià de Besòs, el consistori tianenc ha cregut convenient que el món de l'esport local faci visible el seu rebuig també contra la violència de gènere. Es preveu que els jugadors duguin el braçal en els partits que disputin el pròxim cap de setmana, ja sigui a casa com en camps d'altres municipis. D'aquesta manera, l'acció de solidaritat i sensibilització que s'ha impulsat des de l'Ajuntament de Tiana pot fer-se també visible en d'altres localitats. Serà demà divendres quan la Regidoria d'Esports facilitarà els llaços a les entitats esportives de la nostra vila, tal i com explica Jordi Monturiol. Nosaltres des de la regidoria els facilitarem tots aquests llaços perquè els jugadors ho puguin tenir. Totes les entitats de tot el teixit esportiu del nostre poble ho puguin rebre a través de la regidoria. En el que va d'any han mort a Catalunya una desena de dones víctimes de violència de gènere. El conjunt de l'estat espanyol ho han fet més d'una seixantena. Aquestes xifres superen les del 2009, any en què es va registrar un total de 55 morts. Aquest mes de novembre ha entrat en funcionament el nou punt d'informació del Parc de la Serralada de Marina, ubicat al local de l'Associació de Veïns al barri de la Virreina. L'obertura d'aquest servei té com a objectius oferir informació sobre el parc i orientar i atendre els visitants perquè gaudeixin de l'entorn natural de Tiana. De fet, la inauguració del nou punt d'informació el passat mes de maig va coincidir també amb la del nou itinerari del Rocà en el marc de la Setmana de la Biodiversitat. Aquest recorregut té la sortida en el Parc del Camp de Futbol Vell i segueix pel carrer Escalfapé, la Riera d'en Font, Can Roca, la Virreina, el Carener del Rocà i l'Ermita de l'Alegria, tot senyalitzat amb fites. Amb l'entrada en funcionament d'aquest punt s'espera dinamitzar aquest itinerari i les visites a l'entorn natural d'aquesta zona. Ho explica el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Joan Pau Hernández. Estem, diguéssim, en fase inicial, a més és un període de l'any també complicat perquè fa més fred i el que volem ara és una mica que s'iniciï la dinàmica del punt I sobretot crear activitats que facin aproximar la gent a tota aquesta zona de l'espai natural del nostre poble, que no és tan utilitzada com potser altres zones, com puguin ser la Font de l'Alba, no? Per tant, estem en una fase així d'avaluar l'experiència. Es preveu que sigui a partir del mes de desembre quan es puguin realitzar activitats des del punt d'informació, tal com es va fer amb l'obertura de l'itinerari del Rocà, amb una activitat de recerca i coneixement de les papallones. Fa 2 anys que la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana treballa conjuntament amb el Consorci del Parc de la Serralada de Marina per planificar una sèrie d'itineraris que giren entorn l'espai natural del nostre municipi. El del Rocà és el primer d'un total de 3 recorreguts que es preveuen inaugurar pròximament. Es vol establir un entorn al turó d'en Galzeran i un altre al voltant de la vall de Montalegre. Tiana, primera hora. La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Montgat dona el tret de sortida aquest dijous a un cicle d'accions de suport a la funció educativa de les famílies. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en el programa d'acompanyament a l'escolaritat de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona per l'any 2010. La primera de les activitats consistirà en un taller entorn la participació a les AMPA, que vol reflexionar sobre la implicació dels pares i mares en aquests espais de representació de la comunitat educativa. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Montgat, Rosa Fontaner, n'ha donat més detalls de l'aposta del consistori montgatí per aquestes accions. Són 2 experiències pilot per després anar desenvolupant totes les qüestions que els pares, mares, alumnes, inclús tota la comunitat educativa pugui plantejar-se durant tota l'escolaritat dels nostres fills. I ara, en aquests moments en què la participació de les famílies a vegades decau una miqueta, creiem que és important saber què és el que podem fer i com podem participar dintre de les AMPAs. El taller sobre la participació a les AMPA tindrà lloc aquest dijous a partir de les 7 del vespre a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat. Més endavant, el 2 de desembre, el mateix espai acollirà una xerrada adreçada també a les famílies que vol donar resposta a la pregunta com fer costat als nostres fills i filles quan no són com esperem. Es facilitarà als assistents orientació pedagògica i s'obrirà un espai de debat i intercanvi d'experiències personals. D'altra banda, i també en el marc d'aquest cicle d'accions de suport a la funció educativa impulsat per l'Ajuntament de Montgat, es farà arribar als centres educatius materials didàctics audiovisuals que volen servir per treballar l'educació en valors, la valoració de l'esforç, les addiccions a les noves tecnologies, la televisió i l'educació i també la tasca de les AMPAs i l'educació dels fills. Un centenar de persones s'han aplegat aquest dimecres a la sala Albéniz per participar un any més al berenar de socis del Casal d'Avis de Tiana. Els assistents han gaudit d'aquest acte de germanor que organitza anualment l'esplai de la gent gran i que permet reunir un gruix important d'associats i on no hi ha faltat la música ni el ball. Sentim algunes de les opinions. Buen ambiente, todo bien. Que és divertit, i distreus, bé, m'agrada. Quan que ens trobem, que ens coneixem i passem unes horetes bé. Molt bé, sí. A més, distreu força. Perquè està divertit, a més, se despejem, no? Del cap, allí tancades en casa sense sortir. De primera, ballant, si podem, com que tothom s'hi deu de vergonya, o si em ballo sola, no? La regidora de Promoció Social, Maria Antònia Fort, ha assistit a l'acte convidada pel Casal d'Avis. En declaracions a Ràdio Tiana, ha celebrat que darrere d'aquesta entitat hi hagi gent tan activa i amb ganes de treballar per preparar celebracions i fer partícips a tots els socis. Fort ha afegit també la voluntat de la regidoria de Promoció Social que la gent gran de Tiana participi en la resta d'actes que es fan al poble i fins i tot estendre vincles amb el col·lectiu de joves i els centres educatius de la nostra vila. Penso que tindríem d'intentar que participessin molt més encara amb les festes que es fan a Tiana, eh? Vull dir que participessin una mica més. Per mi encara falta participar, no amb les festes que fan al casal, sinó amb les festes que fa el poble, eh? Amb les xerrades, amb les, no sé, amb la festa major, una mica més, penso, però bé, bueno, realment ho és. I després una cosa que també m'agradaria molt és que amb la gent jove, amb les escoles, hi hagués més intercanvi de la gent jove i gent de les escoles amb el casal d'avis, que això també penso que començarem a fer. A l'acte, que s'ha allargat més de 2 hores, hi ha assistit també l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, i un representant de l'obra social La Caixa. Tiana, primera hora. l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem d'altres notícies de la comarca en un format més breu. El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el Pla de Polítiques de Dones de la Comarca pel període 2011-2015. El document constitueix un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes i adoptades després de realitzar un estudi de situació que ha permès identificar les principals necessitats pràctiques i els interessos estratègics de les dones del Maresme. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'ha compromès a oferir menús basats en la dieta mediterrània. Ho farà els dos menjadors laborals i el restaurant cafeteria que hi ha pel públic. Això és possible gràcies a la incorporació d'aquest complex sanitari al projecte Alimentació Mediterrània del Departament de Salut. D'aquesta manera, l'Hospital de Can Ruti es converteix en un centre identificat i acreditat per la seva oferta d'alimentació mediterrània. Tiana, primera hora. Notícies. Els nens i nenes a partir de 3 anys estan convocats aquest dijous a una nova sessió de l'Hora del Conte. A partir de les 6 de la tarda, la biblioteca Can Baratau donarà el tret de sortida, la que s'ha convertit ja en una de les activitats més consolidades. En aquesta ocasió, i sota el títol Petita Hora del Conte, la narradora Gemma Ventura portarà un recull d'històries pensades per estimular l'imaginació i l'interès per la lectura dels més petits. Un dels contes que s'explicaran porta per títol L'oruga golafra. Ventura n'ha fet una avançada. Una oruga que un dia neix, és molt petitona, però té molta gana, i comença un dia a menjar-se una poma. I el dia següent diu, ai, tinc més gana, i es menja dues peres. I el dia següent diu, ai, calla, tinc més gana, i es menja tres cireres. I així van passant els dies de la setmana i l'oruga es va fent més gran. I no l'explicaré al final perquè és que si no, ja no em deu escoltar. Però l'Hora del Conte d'aquest dijous també portarà d'altres històries. Entre elles hi ha els contes Onga Bonga o Tothom hi va. A més, els nens i nenes podran participar activament per tal de fer prendre vida als relats que s'explicaran. Recordem que l'activitat està adreçada a infants a partir de 3 anys i que tindrà lloc aquest dijous a la Biblioteca Can Baratau a partir de les 6 de la tarda. Ràdio Tiana, notícies, esports. El Club Voleibol Tiana continua en un moment de forma molt bo després d'haver disputat les primeres 5 jornades del campionat de Lliga. L'equip va derrotar el Valldoreix en l'última jornada per un contundent 3-0 i s'ha alçat fins a la tercera posició de la segona divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van començar de manera irregular al campionat, però en les dues últimes jornades han aconseguit dues importants victòries per 3-0 que han fet revifar l'equip fins a situar-lo a la zona alta de la classificació. El proper partit serà una prova de foc per l'equip, ja que s'enfrontaran contra el líder de la categoria, l'Embol Bordils, que va guanyar el Premi de Dalt, un dels equips capdavanters fins la setmana passada per un clar 3-0. Enric Cardús, coordinador del club, explica com veu el pròxim rival. És un equip que ha estat militant a la primera divisió catalana durant uns quants anys i ara aquest any, doncs, l'any passat van baixar de categoria, però verdaderament el potencial de l'equip el segueix mantenint i estan ara que no han perdut ni un partit. Aquest proper partit serà, per tant, significatiu per calibrar les aspiracions de l'equip tianenc, ja que una victòria podria situar-lo a la segona posició de la classificació. Les baixes que han anat arrossegant al llarg de la temporada es van notar les primeres jornades, però a poc han sabut sobreposar-se i demostrar la unió de l'equip. Aquesta temporada el rendiment de les jugadores està molt per sobre del nivell demostrat l'any passat, quan van haver de jugar la promoció de permanència per mantenir-se a la segona divisió. L'efectivitat en atac és una de les principals característiques del joc de l'equip, però sobretot una gran defensa solida als últims matxs està clau per dominar el ritme dels partits i per situar-lo com el segon equip que menys punts rep de la categoria. Aquest dissabte l'equip tindrà una bona oportunitat per intentar donar la sorpresa i guanyar-se el respecte dels altres conjunts de la categoria. Els diferents equips de Clube Tancatian han aconseguit un ple de victòries en l'última jornada tant en categoria femenina com en la masculina. L'equip femení A va guanyar el Carpi de Santa Coloma de Gramenet per 5-4, que els permet continuar com a líders del grup 3 de la quarta divisió sense haver perdut cap partit a les primeres 10 jornades. L'equip B, que es troba al grup 4, va guanyar el càmping La Masia de Blanes per 3-6 i es manté en quarta posició. En categoria masculina, l'equip de quarta divisió va guanyar a domicili al Palmera de Mataró per 4-12 i es manté en la segona posició del grup segon, mentre que l'equip de sisena va guanyar per 12-4 al Ramon Berenguer i es manté a la part mitja de la taula. Joaquín Rodríguez, president del Club Petanca Tiana, explica les aspiracions que tenen els diferents equips. Vamos bien, estamos luchando ahí para ver si el cuarta sube a tercera. A ver, quedando segundos, ¿cómo va? A ver si quedando segundos juegan la promoción. Para subir, si se gana la promoción, para entonces subimos a tercera. Y el equipo B de Diana de Mujeres, pues a ver, yo creo que suben de categoría este año. Pel que fa als enfrontaments, aquest pròxim cap de setmana el femení A visitarà el Sant Sadurní de Montornès, que es manté a la meitat de la classificació després d'haver perdut contra el Sant Juan Llefià Alto, cué del grup per 6-3 en l'última jornada. El partit d'anada ja els van guanyar per un contundent 9-0. L'equip femení B rebrà la visita del Sant Vicentí i serà un partit important perquè si aconsegueixen la victòria la superaran a la classificació. En categoria masculina, l'equip A de la quarta divisió rebrà el Cabrera de Mar, que es troba a la part baixa de la classificació. El partit d'anada van guanyar a domicili per 5-11. D'altra banda, l'equip B, que es troba a la sisena divisió, descansarà a la propera jornada. L'entrevista. Amb l'objectiu de donar suport a la tasca educativa de les famílies, la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Montgat impulsa a partir d'aquest dijous un cicle d'activitats que van en aquesta direcció. Aquestes accions es troben dins el programa d'acompanyament a l'escolaritat de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona per aquest any. Nosaltres en volem saber més i per aquest motiu tenim a l'altra banda del telèfon a Rosa Fontaner, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Montgat. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs dèiem que és un cicle d'accions. Si li sembla, comencem precisament per això. Quines activitats integra doncs, aquest cicle que poseu en marxa avui? Doncs bé, doncs primer són dues experiències pilot, però després anar desenvolupant totes les qüestions que els pares, mares, alumnes, inclús tota la comunitat educativa pugui plantejar-se durant tota l'escolaritat dels nostres fills. I ara en aquests moments en què la participació de les famílies a vegades decau una miqueta, creiem que és important saber què és el que podem fer i com podem participar dintre de les AMPAs. Ara hi ha les eleccions del Consell Escolar i per tant també és un altre motiu per introduir aquest tema. A les 7 de la tarda, a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat, parlarem sobre aquesta participació. Quines són les activitats, de quina manera hi podem incidir, com podem actuar, perquè també conèixer i promoure l'activitat de l'escola. Assenyalava que precisament s'està decaient una mica aquesta activitat a les AMPAs. Així es constata en els centres educatius de Montgat? Més que constatar-se, costa bastant el fet de que la gent participi o vegin una necessitat. Clar, les escoles en el dia a dia van funcionant, però crec que l'activitat educativa va més enllà que no la part formativa que pugui donar el centre, i també en quant a valors, i evidentment una tasca molt més intensa que fa. Però realment crec que considero que els pares i mares, hi hauria d'haver-hi una majoria en la qual pogués actuar dintre de les accions que es donen dintre i fora del centre, tant amb activitats escolars com amb activitats extraescolars. De vegades es passa per alt, potser, no? Les famílies, sobretot, ho passen per alt, que poden implicar-se activament i que hi tenen també molt a dir i molt a fer. Sí, jo crec que aquest és un punt importantíssim, que realment les pares i mares coneguin com poden participar, com poden opinar, poden incidir en l'educació dels seus fills i filles dintre de cada centre educatiu. I amb això hi ha molt a fer, perquè també hi ha un contacte amb l'escola, hi ha un contacte en totes les escoles del territori, i per tant conèixer-nos entre nosaltres, entre les AMPAs, també és important. Podríem atribuir, per tant, aquesta falta d'implicació potser també al desconeixement del que és l'òrgan de l'AMPA en si. Tots sabem que és un AMPA, però potser no acabem doncs, de materialitzar o de veure o de percebre quines són les accions concretes que es desenvolupen des d'aquest òrgan escolar, no? És possible, tot i així. A veure, no és que nosaltres veiem que hi hagi una baixa participació. El que sí volem és que n'hi hagi més. Això sí que voldria aclarir-ho. Perquè molts pares i mares poden actuar més enllà del que estan fent. I moltes vegades la tasca diària, la nostra tasca diària, fa que no veiem més enllà del que tenim. I no sabem que podem incidir, que podem compartir les nostres experiències i també la nostra il·lusió per fer del centre i de tot el que és l'operatiu de l'escola, del centre, com a algú més nostre, no? I a més aquest cicle d'accions que s'inicia avui encara també té d'altres, no? No sé si en podem parlar també, avançar-les. Oh, i tant, que sí. El dijous, dia 2 de desembre, a les 7 també de la tarda, hi ha una xerrada que també penso que és molt interessant, que és com fer costat als nostres fills que no són com esperem. Moltes vegades tenim la idea de que el nostre fill serà d'una manera o d'una altra, i quan veiem que és diferent, ens provoca una certa culpabilitat, no? El fet de dir, per què no és com jo vull, no? O com és, per què no és com jo pensava? Cada persona tenim les nostres qualitats, les nostres habilitats, les nostres mancances, tot es té. I el fet d'acceptar com som i com són ells també és una qüestió d'un treball. I per tant, crec que aquesta xerrada pot ser força interessant. No tan sols aquí a les AMPAs, sinó també a tots els pares i mares, també als mestres, que moltes vegades volem que tots els nens puguin arribar i nenes puguin arribar al nivell òptim, no? I veiem que cadascú té les seves habilitats, la seva casuística, i per tant hem de respectar-la. De fet, si no m'equivoco, aquesta xerrada que porta per títol aquesta pregunta que es fa de com fer costat als nostres fills i filles quan no són com esperem, s'ha orientat sobretot al voltant dels tabús socials envers les diferents orientacions sexuals, no? Més que no tan sols en les orientacions sexuals, sinó perquè hi ha molts nens i nenes que són diferents. També la immigració també ha portat que les persones que venen de fora d'altres països són diferents, o que hi ha nens que tenen, o nenes que tenen algun tipus de mancança del que sigui, o de trastorn. I això no vol dir que siguin ni millors ni pitjors, senzillament que hem d'actuar d'una manera o d'una altra. I en aquesta sessió crec que és important adonar-nos de tot el que hi ha en les diferències, no ens separen, ens uneixen, i per tant hem de treballar amb les diferències. Donar orientació pedagògica, si més no. Sí. En tot cas, també és una mena, també un intercanvi. No tan sols hi haurà una persona parlant, sinó que el que busquem és que hi hagi una interacció entre pares, mares, mestres, alumnes, si volen també, evidentment, i el ponent que vindrà, no? Tot això enriqueix, perquè veiem que no estem sols davant d'aquestes diferències, sinó que n'hi ha moltes més. I a més, s'ha volgut fer partícips d'aquest cicle d'accions als centres educatius i se'ls cediran materials audiovisuals, és així? Sí, evidentment que sense centres educatius no tenen sentit aquestes xerrades, i evidentment tothom qui vulgui està convidat a vindre, no tan sols que sí, que pertanyin a un centre educatiu o un altre, o que els fills siguin més grans o més petits, tothom té accés a aquestes xerrades. Per tant, el fet de poder plasmar tota la diversitat crec que és molt important. D'acord, doncs si més no, hem fet una primera aproximació a aquest cicle d'accions que comença avui dijous, i recordem doncs, que precisament avui a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat hi ha programat un taller entorn doncs, la funció que desenvolupen les AMPAs, però també el dia 2 de desembre tindrà lloc una xerrada que vol donar resposta a com fer costat als nostres fills i filles quan no són com esperem. Aquest és el títol de la xerrada, que es complementarà també en d'altres accions educatives dins dels propis centres. Nosaltres hem volgut parlar amb la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Montgat, Rosa Fontaner. Moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, ja sabeu que sempre estic disposada i més encantada de col·laborar amb vosaltres. Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau. l'entrevista. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Montgat del 15 al 21 de novembre. Exposicions. Durant aquests dies, la Biblioteca Can Baratau acull l'exposició Simone de Beauvoir, feminista i escriptora, cedida per l'Institut Català de les Dones. La Regidoria de Serveis Socials de l'Ajuntament de Tiana vol recordar així la figura de la que ha estat una de les intel·lectuals més visibles i influents del segle XX i un dels personatges més destacats del canvi social i simbòlic protagonitzat per les dones i el feminisme. Es pot visitar fins al pròxim 30 de novembre. Dijous. L'hora del conte. Com ja és habitual, cada setmana un dijous més arriba a Tiana una nova sessió de l'hora del conte. En aquesta ocasió l'acte anirà a càrrec de la rondallaire Gemma Ventura. Si voleu assistir, us recordem que l'acte tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Excursions. Aquest dijous el casal de gent gran Joan Maragall de Montgat se'n va d'excursió. El lloc de destinació és el monestir de Santa Maria de Vilabertran i la basílica de Santa Maria de Castelló, situades a la comarca de l'Alt Empordà. El punt de sortida és el local del casal a partir de les 8 del matí. Tallers i cursos. La sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat acull aquest dijous un taller sobre la importància de la participació dels pares i mares a les AMPA, amb la finalitat d'informar sobre el valor que té aquesta associació. Si voleu assistir, recordeu que tindrà lloc de 7 a 9 del vespre. Es tracta d'una de les accions de suport de la Regidoria d'Educació de Montgat a la funció educativa de les famílies en el marc del programa d'acompanyament a l'escolaritat de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona. Divendres. Conferències. Aquest divendres serà el moment per la reflexió a Tiana, i és que sota el títol "I sin embargo te quiero", Benestar Social de Tiana ha organitzat una xerrada per tractar com les creences entorn a l'amor romàntic i la família influeixen en la violència domèstica contra les dones i són, molt sovint, els principals obstacles per exercir la llibertat de ser i construir relacions justes entre dones i homes. La sessió corre a càrrec d'Isabel Holgado del col·lectiu Alanant. Si voleu assistir, us recordem que tindrà lloc a les 7 del vespre a la Biblioteca Can Baratau. Dissabte. Medi ambient. Aquest dissabte es dona el tret de sortida a Tiana als actes de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. En aquest marc s'ha organitzat un taller de costura inicial per tots els públics del Casal de Joves. Tindrà lloc aquest dissabte de 6 de la tarda a 8:45 del vespre. Els interessats es poden inscriure trucant al 93 395 19 97. I també en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus tindrà lloc a Montgat un mercat de segona mà. En ell s'hi podran portar o adquirir tot tipus de productes com llibres, mobles, joguines o roba. A més, si voleu, podeu disposar d'una parada pròpia de manera gratuïta. Si esteu interessats, podeu inscriure-us trucant al 93 469 40 80. El mercat començarà a les 10 del matí i finalitzarà a les 2 del migdia. Política. L'agrupació del PSC de Tiana ha organitzat aquest dissabte la visita a la nostra vila del conseller Ernest Maragall. El lloc de trobada serà el casal de Tiana, on després de xerrar amb els assistents es donarà pas a un vermut. L'acte començarà a partir de les 12 del migdia. Diumenge. Teatre. En el marc del cicle de teatre familiar Bambolines, arriba aquest diumenge a Tiana l'obra Una nit al museu, de la companyia Gralla Manufactures. L'espectacle gira entorn uns vigilants d'un museu que han de custodiar un quadre durant tota una nit, superant tot tipus d'obstacles. Si voleu assistir, recordem que la funció tindrà lloc a les 6 de la tarda a la sala Albéniz del casal. El preu de l'entrada és de 3 euros. Medi ambient. També en el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, aquest diumenge arriba la Fira de Segona Mà. L'acte començarà a 10:45 del matí i finalitzarà a 3:45 de la tarda al parc de l'antic camp de futbol. Per l'ocasió també s'han organitzat diversos tallers com un joc de l'oca gegant del consum responsable per reflexionar sobre els hàbits del consum i el seu impacte sobre el planeta. També s'ha preparat un taller d'autoreparació de bicicletes a càrrec de Biciparc La Poma. excursions. Fòrum Tiana organitza de nou un autocar cultural, en aquesta ocasió per visitar Sant Joan de les Abadesses i Besalú, a les comarques del Ripollès i la Garrotxa, respectivament. La visita guiada per Sant Joan de les Abadesses permetrà conèixer els orígens del monestir i també es podrà veure el museu. D'altra banda, Besalú es visitaran els banys jueus i el pont romànic i la sinagoga. El preu del viatge és de 30 euros, que inclou la plaça a l'autocar, el dinar, els guies de la visita i les entrades al monestir i als banys jueus. Les inscripcions són limitades i es poden realitzar el número de telèfon 93 395 41 63.